Ρωτορόνο, γιο μου κάμα, ο γιο πήκε μου, ο κοροκορόνο, η καινοία, ε, γιο πήγιο και ηλιο, ε, απέγιο κουβιά. Yeah.